Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 marca i przed chwilą minęła 18. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie nowy rządowy program Pierwsze Mieszkanie, sporo igrzyska europejskie na rynku głównym w Krakowie i konkurs skoków w norweskim Lillehammer. Projekt ustawy w sprawie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych przyjął rząd. Oprocentowanie pożyczki dla młodych ludzi wyniesie 2%. Resztę dopłaci państwo. Program Pierwsze Mieszkanie oraz projekt dotyczący konta oszczędnościowego na cele mieszkaniowe mają pomóc Polakom w kupnie własnego lokum. Agnieszka Drążkiewicz. W ramach programu Pierwsze Mieszkanie państwo będzie dopłacać przez 10 lat do kredytu. Będzie miał on stałe oprocentowanie 2%. Rząd dopłaci do kredytu w wysokości 500 tysięcy w przypadku osoby samotnej i 600 tysięcy w przypadku większych gospodarstw. Dopłaty obejmą także domy. Te proste zasady, które wdrażamy, są czymś, co ma zwiększyć dostępność do mieszkań w całej Polsce. Ten kredyt jest kredytem dla obywateli. Jest tak uszyty, można powiedzieć, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Mówił po konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Program kredytowy będzie obowiązywał do 2027 roku. Ważnym jego elementem będzie również konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. Rząd będzie premiował regularne wpłaty, co roku dostaniemy bonifikatę w wysokości inflacji, a oszczędności będą zwolnione z podatku Belki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. PRL-owska służba bezpieczeństwa robiła wszystko, by powstrzymać działalność księdza Franciszka Blachnickiego, mówi w Polskim Radiu 24 historyk Robert Derewenda. Na wspólnej konferencji prasowej prokurator generalny Zbigniew Ziobro i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki poinformowali, że przyczyną śmierci duchownego w latach 80. było otrucie. Dr Robert Derewenda podkreśla, że ksiądz Blachnicki był zagrożeniem dla systemu. Można by powiedzieć, że Służba Bezpieczeństwa najbardziej doceniła księdza Blachnickiego. W związku z tym właściwie nie tylko tropiła księdza Blachnickiego, nie tylko go inwigilowała, ale również podejmowała szereg działań dezinformujących, dezintegrujących w stosunku do księdza Blachnickiego. Z drugiej strony ta Służba Bezpieczeństwa, jak się wtedy wydawało, nie była w stanie powstrzymać rozwoju właśnie ruchu azowego. Szerzej o śledztwie IPN-u w sprawie księdza Franciszka Blachnickiego piszemy na portalu polskieradio24.pl. Spór o igrzyska europejskie na rynku głównym w Krakowie. Centrum Ochrony Dziedzictwa Krakowskiego Magistratu odmówiło zgody na rozgrywanie dwóch konkurencji w historycznym centrum miasta. Chodzi o tekbola i padla. Tekbol to połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego, a padel tenisa ziemnego i squasha. Rynek przez 24 dni byłby zajęty przez ogromne instalacje sportowe, mówi pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury Robert Piaskowski. Wypowiedzieliśmy się jednoznacznie, że tak duża infrastruktura nie jest możliwa na rynku ze względów i obciążeniowych, i logistycznych, i wizerunkowych, no i przede wszystkim stoi wprost w sprzeczności z ochroną tego krajobrazu kulturowego. To zmiana wcześniejszych uzgodnień. Na 3 miesiące przed rozpoczęciem igrzysk odpowiada wiceprezes spółki Igrzyska Europejskie 2023, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw organizacji imprezy Janusz Kozioł. Jeżeli ktoś 3 miesiące przed rozpoczęciem igrzysk myśli sobie, że tak łatwo jest zmienić miejsce, w którym te dyscypliny mają być rozgrywane, to znaczy, że w ogóle nie czuje tych igrzysk. Jeżeli Kraków zdecydował się na igrzyska europejskie i chce w jakiś sposób pokazać się na zewnątrz z tym, co ma najlepsze, to na pewno nie Stadion Wisły jest naszą wizytówką, a serce Krakowa, czyli rynek główny. A władze Krakowa proponują zorganizowanie rozgrywek tekbola i padla na rynku podgórskim albo na krakowskich Błoniach. Rozpoczęła się kampania edukacyjna Nie igraj z kleszczem, wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu. W ubiegłym roku potwierdzono ponad 400 przypadków tej choroby. Kleszcze żerują prawie przez cały rok, kiedy temperatura jest dodatnia, mówi doktor Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mamy dwa gatunki kleszczy groźne dla ludzi. Jedne budzą się w temperaturze plus 3, plus 5 stopni, drugie plus 5, plus 7. I tutaj już naprawdę miejscowo 2 dni cieplejszej pogody i kleszcze się budzą i szukają jedzenia, czyli nas. Problem polega na tym, że jak spojrzymy na temperaturę na przykład w styczniu, plus 15, 1 stycznia, tak. Owszem, był śnieg w grudniu, ale też przez kilka dni poza tym jest ciepło. Lekarze podkreślają, że najlepszą formą ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu są szczepienia. I jeszcze norweskie Lillehammer. Właśnie zakończył się tam konkurs skoków. Zawody śledził Kuba Niziński. Pasjonująca walka o zwycięstwo pomiędzy Stefanem Kraftem a Halvorem Egnerem Granerudem. Kraft prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej części rywalizacji lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odleciał 139,5 metra, ponad 7 metrów dalej niż Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud, zwycięzcą w Lillehammer. Jeżeli chodzi o Polaków, Kamil Stoch, tak jak po pierwszej serii, kończy rywalizację na miejscu 15. Awans Dawida Kubackiego na miejsce 19, Aleksander Zniszczą 26, Żyła 27, Paweł Wąsek na miejscu 29. Relacją Kuby Niedzińskiego kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w prognozie pogody, jakby jeszcze jesiennie, wiosennie, nie za bardzo. Wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem. No i tu akcent zimowy. W Tatrach, Beskidzie Śląskim, Żywieckim tej nocy dosypie kolejne do 12 cm śniegu. Nocą od minus 3 stopni na Podhalu, plus 1 w centrum i na wybrzeżu, do 5 stopni na Podkarpaciu. Jutro, podobnie jak dziś, podobnie powiedziałem, niepogodnie, pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, no a na termometrach od 4 do 7 stopni, jedynie w rejonach podgórskich od 0 do 3 stopni Celsjusza. Gdzie ta wiosna? Droga Trójeczko, już wiem, że wiosna przyszła na 100%, bo będąc na spacerze z psem, zauważyłem, że jeżdżą się obudziły i poszły sobie na spacer. Trójka. Program trzeci. A ja wierzę, że wiosna przyjdzie i tak. 6 minut po godzinie 18:00, za chwilę trójkowy komentarz dnia. You make- Noczyba. Po południowej audycji zapraszamy do trójki, 10 minut po 18, ja w studiu nasz gość i Bartłomiej Graczak. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu, dobry wieczór. Dziś z nami profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Witam serdecznie, dobry wieczór. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. Dla pana to było zaskoczenie, czy jednak przyjął to pan ze spokojem i spodziewał pan się takiej decyzji? Przyjąłem ze spokojem, panie redaktorze. Uważam, że ta zmiana w kodeksie wyborczym, ten szereg zmian, które ta ustawa wprowadza, to są zmiany bardzo potrzebne, bardzo istotne i miałem nadzieję, że pan prezydent podzieli taki punkt widzenia i tak też się stało. No ale w ostatnich miesiącach, albo nawet można powiedzieć latach, decyzje pana prezydenta bywają zaskoczeniem dla obozu rządzącego. Znaczy to trudno mówić o zaskoczeniu, kiedy pan prezydent korzysta ze swoich uprawnień. To znaczy zawsze, kiedy ustawa uchwalona przez Sejm, przeanalizowana przez Senat trafia do Pałacu Prezydenckiego, trzeba liczyć się z możliwością podpisania ustawy przez pana prezydenta, jej zawetowania lub zwrócenia, skierowania do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli, tak zwanej kontroli prewencyjnej. Więc o takim zaskoczeniu z punktu widzenia ustrojowego nie można mówić. Oczywiście czasem bywa tak, że jest nadzieja na podpis, a pan prezydent korzysta ze swoich uprawnień, na przykład do zawetowania. Ale jeśli chodzi akurat o tę konkretną zmianę, nowelizację kodeksu wyborczego, mam wrażenie, że nawet ta krytyka opozycji nie była jakaś taka ostra, zdecydowana. Owszem, mówili, że chcecie sobie ułatwić drogę do trzeciej kadencji, ale nie widziałem jakichś protestów, szczerze mówiąc. Czyli chyba też uznali, że zmiany są potrzebne. Znaczy na etapie prac parlamentarnych, zwłaszcza na etapie komisji sejmowej, ale też w posiedzeniu plenarnym, były różnego rodzaju głosy. Zresztą bardzo często nie znajdujące potwierdzenia w tekście ustawy. To jest bardzo dobra ustawa, składa się z dwóch części. Po pierwsze, centralny rejestr wyborców, cyfryzacja w procesie przygotowywania wyborów, bo głosowanie będzie odbywać się tak jak do tej pory metodą tradycyjną. I drugi komponent profrekwencyjny i komponent gwarantujący dalej idącą obywatelską kontrolę nad przebiegiem głosowania. Profrekwencyjny, czyli więcej obwodowych komisji wyborczych, możliwość skorzystania z transportu tam, gdzie go nie ma, zwłaszcza w przypadku seniorów i osób z niepełnosprawnościami i w końcu kontrola, możliwość nagrywania przez cały dzień przez mężów zaufania tego, co w lokalu obwodowej komisji wyborczej się dzieje. No i właśnie opozycja zwraca uwagę na ten punkt, czyli darmowy dojazd dla seniorów powyżej 60 roku życia, twierdząc, że to jest właśnie ukłon w kierunku waszego elektoratu. Absolutnie bym tak na to nie patrzył, panie redaktorze. Wybory są świętem demokracji. Każdy powinien mieć możliwość oddania głosu, niezależnie od tego, czy mieszka w dużym mieście, które jest dobrze skomunikowane, czy mieszka w jakiejś małej wsi przy Siłku, gdzie naturalne jest to, że nie ma komunikacji publicznej co dzień, a ma prawo chcieć dotrzeć do lokalu, oddać głos, wyrazić swój pogląd, niezależnie od tego, jaki ten pogląd jest i na jaką formację polityczną, przecież tego nikt nie sprawdza, dana osoba głosuje, więc państwo XXI wieku wychodzi tym osobom naprzeciw i daje możliwość dojechania, dotarcia do komisji i zagłosowania. W wyborach prezydenckich w 2020 roku była dość wysoka frekwencja. W sumie byłoby dobrze, gdyby w wyborach parlamentarnych też wynosiła ona w pierwszej turze 64,5%, w drugiej nawet 68%, więc 68% w wyborach parlamentarnych, no to... Wszyscy byśmy sobie tego tak, życzyli, właśnie, żeby w ogóle ta frekwencja zbliżała się, pewnie wiadomo, że 100% nigdy nie będzie, pewnie 90% też nie, ale żeby była jak najwyższa i żeby obywatele czuli ten społeczny, nieprawny, społeczny obowiązek oddania głosu i wyrażenia swojego poglądu. Możliwość wpływu na ojczyznę jest tutaj bardzo istotna. Każdy głos się liczy i kiedy przeanalizuje się wyniki wyborów, to często widać, że naprawdę niewielka liczba głosów przeważyła, że do Sejmu czy w wyborach samorządowych do Rady Gminy, Rady Powiatu wszedł ten, a nie inny kandydat. Prezydent podpisał też tak zwaną ustawę wiatrakową. Finalnie nie 500, a 700 metrów odległości tej instalacji od zabudowań, od domów będzie obowiązywało, ale to jest ustawa, którą można traktować w pewnym pakiecie, bo ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa wiatrakowa, gdyby zostały podpisane przez prezydenta, jak przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, konkretnie dla Wirtualnej Polski, komisarz Janusz Wojciechowski, gdyby właśnie obie zostały podpisane, i wiatrakowa, i ustawa o Sądzie Najwyższym, to Komisja Europejska zdecydowałaby o wypłacie Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. No ale tak się nie stało, wiemy, że prezydent ustawę o Sądzie Najwyższym skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Czy pan jako prezes Rządowego Centrum Legislacji wie, kiedy w ogóle Trybunał zajmie się tą sprawą, tym wnioskiem? Nie wiem, panie redaktorze, ponieważ tutaj sprawy ustalania terminarza rozpraw, tego jak Trybunał, w jakim trybie, to znaczy właśnie w jakim terminie przede wszystkim będzie się zajmował, bo wiemy, że musi rozpatrzeć, rozpoznać ją w pełnym składzie, czyli co najmniej w składzie 11-osobowym. Te sprawy należą do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Pani prezes Julia Przyłębska będzie na pewno komunikowała przez portal internetowy Trybunału o terminie rozprawy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to rozstrzygnięcie nastąpiło możliwie szybko, ale oczywiście po przeanalizowaniu przez Trybunał wszystkich dokumentów, wszystkich stanowisk, a to zawsze musi potrwać. I mam nadzieję tutaj, że to rozstrzygnięcie nastąpi właśnie w nieodległym czasie, ale kiedy musimy uzbroić się w cierpliwość. Ale rośnie, mam wrażenie, taka niecierpliwość wśród nawet polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo pan poseł Bolesław Piecha raczył powiedzieć w ostatnim wywiadzie, że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najbardziej upolitycznionych organów w Polsce i że skoro jest wniosek prezydenta, to sędziowie Trybunału powinni jak najszybciej zebrać się i go rozpatrzyć, a nie zajmować się tym, kto jest prezesem legalnym lub nielegalnym, że jest praca do wykonania, jest wniosek do rozpatrzenia, a nie teraz społeczeństwo będzie czekało, aż łaskawie sędziowie zajmą się sprawą. To jest słowa, no oczywiście z moją parafrazą, ale przytaczam wypowiedź polityka PiSu. Tak, tutaj nie znam tej wypowiedzi pana ministra Piechy, natomiast rzeczywiście można powiedzieć tyle, że tutaj jest konkretne zadanie. Sędziowie powinni uszanować stanowisko swojego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pani Julii Przyłębskiej i rzetelnie nad tymi sprawami pracować i głęboko wierzę, że tak będzie. Tu sprawy wewnętrzne Trybunału należy pozostawić Trybunałowi i jego organom. Jak pan odniesie się do stwierdzenia, że Trybunał jest jedną z najbardziej upolitycznionych organizacji, instytucji w naszym kraju? To oczywiście, uważam, że nie jest instytucją upolitycznioną. Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa, sądem szczególnym, który charakteryzuje się niezależnością. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są niezawiśli i w tym sensie, jeżeli chodzi o związek z taką polityką, z polityką partyjną, to absolutnie go nie ma. Natomiast polityczny w tym sensie może, że zajmuje się ustawami uchwalonymi przez parlament i wtedy rzeczywiście dotyka najważniejszych spraw poważnej polityki. Jednak wybierany przez Sejm bezpośrednio i nawet tak się przynajmniej zdarzało w ostatnich latach, niektórzy wprost z ław poselskich trafiali do Trybunału. No tak, ale panie redaktorze, jedna kadencja sędziego powoduje, że w zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby on poszukiwał jakiejś aprobaty czy akceptacji ze strony środowiska politycznego, którego desygnowało w Sejmie jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego i wielokrotnie w okresie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego od początku mieliśmy okazję obserwować, że sędziowie właśnie taką niezależnością, niezawisłością się wykazywali. Więc tutaj absolutnie o tym politycznym sensie, w sensie partyjności absolutnie nie można mówić. Panie ministrze, jeszcze jedna zmiana legislacyjna. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący kredytu 2%, tak się mówi powszechnie. Chodzi o dopłaty do kredytów na pierwsze mieszkanie lub dom. No ale też opozycja swój projekt zgłasza, próbując was przelicytować. Wasz projekt siłą rzeczy jest tym projektem wiodącym, tym, który ma szansę wejść w życie. Wejść w życie całkiem niedługo z tego, co kojarzę. Już chyba w lipcu taki plan. Można, panie redaktorze, powiedzieć, że tak naprawdę jest projekt rządowy i są jakieś bliżej nieskonkretyzowane obietnice. Projekt rządowy jest to konkret, a większość parlamentarna, która będzie ten projekt dyskutowała, już wielokrotnie udowodniła, że dotrzymuje obietnic i wydaje mi się, że właśnie jedyną wiarygodną propozycją na stole parlamentarnym jest projekt rządowy 2%, 500 tysięcy lub 600 tysięcy kwota. 500 dla singli, 600 dla małżeństw. Tak, dokładnie, plus odpowiednia kwota wkładu własnego, to daje daje kredyt, to daje inwestycje w wysokości maksymalnie 700 lub 800 tysięcy, single lub związki. No przy obecnych realiach za to już coś można kupić. Można nawet coś, w dużych miastach. Można kupić coś konkretnego, dopłata przez 10 lat i dodatkowo gwarancję, że rata po tych 10 latach nie będzie ratą wyższą od tej, od której kredyt rozpoczynano. To jest napisane, policzone, trafi lada moment. Dziś przyjęte przez rząd i lada moment trafi do laski marszałkowskiej. O czym mówił prezes Rządowego Centrum Legislacji, profesor Krzysztof Szczucki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. 20 minut po godzinie 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy na premierę. Szklany butelek. Nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. O tym mówimy od samego rana, wtorek, 14 marca, dziś Światowy Dzień Liczby Pi. No i tak się przyjęło też, że się mówi pi razy oko, ale właściwie skąd to się wzięło? Dwie dwójki i siedem trójek. Liczba pi szczególnym powodzeniem cieszyła się w czasach PRL-u. Przywozi wodzak węgiel, pytam się, ile jest? On mówi, tak pi razy oko tona. Przywozi koks, pytam się, ile jest? No, pi razy tona. Pytam znajomego wodzaka, co to znaczy te pi razy oko? On mówi tak, po drodze ten wozak przerzuca 100 albo więcej czy mniej kilo na inną furmankę, dlatego mówi, że to jest pi razy oko.

reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. O tej porze sprawdzamy, co na drogach. Mariusz Dąbrowski. Po zderzeniu dwóch ciężarówek na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg w pobliżu parkingu autostradowego Kozielaski na 112 kilometrze nie ma już żadnych śladów, a więc nie ma też utrudnień i autostradą A2 przez jej 112 kilometr jedzie się bez jakich problemów na jezdni w kierunku Warszawy. Zupełnie inna sytuacja na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia w pobliżu Podlesia na 454 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Również autostrada A4, granica Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Korek i to dość długi, kilkukilometrowy jest na jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Jest 8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku oraz od Annopola po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Wszystkim zmotoryzowanym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30. Wiadomości w skrócie, Krzysztof Zyblewski. Wkrótce Ukraina otrzyma od Polski myśliwce MiG-29. Zapowiedział to dziś premier Mateusz Morawiecki. To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni. Wcześniej gotowość do przekazania myśliwców ukraińskim siłom zbrojnym zadeklarował prezydent. Andrzej Duda mówił w wywiadzie dla telewizji CNN, że Polska przekaże MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Biskupi apelują o uszanowanie pamięci Jana Pawła II wobec bezprecedensowych prób zdyskredytowania jednego z najwybitniejszych Polaków. Proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie świętości Jana Pawła II, napisali biskupi po obradach Konferencji Episkopatu Polski. Do ostatnich zarzutów formułowanych przez niektóre media odniósł się metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Oskarżany o zamiatanie pod dywan czy o lekceważenie zła w kościele jest papież, który jako pierwszy, nie boję się tego powiedzieć, podniósł temat rozliczenia się Kościoła ze złem. Dzisiaj jest traktowany jako ktoś, kto to zło w Kościele ukrywał, zamiatał pod dywan. To jest dramatyczne, także dlatego, że o tym jego podejściu do zła w Kościele my w ogóle nie mówimy. W reportażu telewizji TVN24 z ubiegłego tygodnia podano, że kardynał Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. 12 murali nadziei ma powstać w całej Polsce, żeby zwrócić uwagę na ruch hospicyjny i wolontariuszy, którzy codziennie pomagają chorym. Pierwsze malowidło ścienne odsłonięte w pobliżu hospicjum przy ulicy Tkocińskiej w Warszawie. Chcemy dać jasny sygnał, byłoby cudownie w największych miastach w Polsce, żeby zwrócić uwagę na tych właśnie cichych bohaterów. W wielu miastach w Polsce oni jeżdżą tymi samymi tramwajami, tymi samymi autobusami, chodzą tymi samymi alejkami, stoją w tym samym dyskoncie i nie wiemy, że to są bohaterowie, że oni właśnie wrócili od kogoś, kogo odprowadzili do nieba, właśnie wrócili od kogoś, kto cierpi i sami potrzebują pomocy, zwykłego uśmiechu. A mówi Grzegorz Kiciński z Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Ustalane są lokalizacje kolejnych 11 murali. Pełny serwis o 19. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz i deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, na Pogórzu oraz w górach śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny, ale w górach w porywach do 70 km na godzinę. Tam jeszcze sporo śniegu, więc wiatr powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Jutro od 4 do 7 stopni Celsjusza, jedynie w rejonach podgórskich od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut 19, Eurythmics w programie trzecim, a już za chwilę podsumowanie dnia. Kochani, się obejrzeliśmy już za 24 minuty 19, a zatem przed nami podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W Londynie rozpoczęła się dwudniowa konferencja inwestorska zorganizowana przez PKO Bank Polski. To największe organizowane poza Polską wydarzenie promujące nasz rynek kapitałowy wśród zagranicznych inwestorów. Obowiązek blokowania SMS-ów czy połączeń głosowych mających na celu wyłudzanie danych zakłada projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten będą mieć operatorzy komórkowi i firmy telekomunikacyjne, mówi pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Te firmy będą odpowiadały za to, żeby te nadużycia zwalczać, bo one mają do tego narzędzia, ale po prostu do tej pory takich działań nie podejmowały. My chcemy, żeby to był obowiązek, żeby to była konieczność, dlatego że te firmy na tym zarabiają naprawdę dobre pieniądze, a niestety nie inwestują ich w bezpieczeństwo użytkowników. To są narzędzia, które na przykład uniemożliwią podszywanie się pod czyjś numer telefonu, wprowadzą dodatkowe mechanizmy ochronne dla użytkowników poczty elektronicznej. Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej został już przyjęty przez rząd. Obecnie trwa proces notyfikacji tych przepisów w Komisji Europejskiej, a ustawa może wejść w życie po wakacjach. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na niedużym plusie. WIG20 zyskał 0,1%. Dolar kosztuje 4,38 zł, euro 4,70, frank szwajcarski 4,79, a funt brytyjski 5,33 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Jędrzej Lubasiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Przyjęty dziś przez rząd program Pierwsze Mieszkanie ma wystartować od lipca i wprowadzić w Polsce preferencyjne kredyty mieszkaniowe na 2% oraz specjalne konta służące oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Z programu może skorzystać około 30-40 tysięcy osób rocznie. A jakie dziś mamy potrzeby mieszkaniowe w Polsce? No niewątpliwie propozycja programu może wpłynąć pozytywnie, jeżeli chodzi o popyt na naszym krajowym rynku mieszkaniowym, no szczególnie po ubiegłym roku, kiedy ilość udzielanych kredytów hipotecznych tak drastycznie spadała. No pamiętamy, w październiku 2022 liczba udzielonych kredytów spadła o ponad 70%. Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowych w zeszłym miesiącu, to jest w lutym, spadła ilość zapytań, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, o 40% w ujęciu rocznym. Więc niewątpliwie możemy się spodziewać jakiegoś wpływu na popyt. A jakie są dzisiaj potrzeby mieszkaniowe? Ile mieszkań jeszcze brakuje? To jest bardzo ciężki temat. Są różne opracowania, które wskazują od miliona mieszkań do nawet 2 milionów. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o podaż na naszym rynku, to w ostatnich latach mieliśmy aspekty, z których możemy się cieszyć, jeżeli chodzi o nasz kraj na tyle Europy, ale także no, są pewne dane, na które powinniśmy się pochylić i które mogą nas martwić. Jeżeli chodzi o dosyć popularny wskaźnik, jakim jest ilość mieszkań na 1000 mieszkańców, Polska konsekwentnie wzrasta, jeżeli chodzi o właśnie ilość mieszkań. Jeszcze w 2010 roku na 1000 mieszkańców przypadało 350 mieszkań, obecnie jest to około 410. W 2021 liczba ta wynosiła 405 mieszkań, więc 2 lata temu około przebiliśmy barierę 400 mieszkań. No niestety jest to wynik jeden z gorszych w Europie. Średnia europejska obecnie kształtuje się na poziomie około 480 mieszkań na 1000 osób. Czyli z pewnością programy wsparcia są potrzebne i mogą sytuację zmienić. Czy także występują takie programy w innych krajach europejskich? Tak, tak. Programy takie, które mają pobudzić popyt, nie są żadną nowością, jeżeli chodzi o Europę. W Wielkiej Brytanii mamy podobny program, gdzie rząd wspiera osoby chcące zakupić swoje pierwsze mieszkanie. Tutaj mamy program, który gdzie państwo udziela preferencyjnego kredytu do pewnej kwoty, a także istnieje program oszczędnościowy, gdzie na koniec państwo daje swego rodzaju bonus w wysokości 25% zaoszczędzonych środków na nowe mieszkanie. No także jeżeli chodzi o państwa w naszym regionie, to jest jeżeli chodzi o Czechy, Słowację, Węgry, tutaj także możemy znaleźć programy, które mają wspomóc osoby chcące zakupić nowe mieszkanie. To jeszcze zapytam o ceny, bo wysokość kredytu w programie Pierwsze Mieszkanie to maksymalnie 500 000 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 600 000, jeśli tych osób jest więcej. Do tego dochodzi 200 000 wkładu własnego, czyli mieszkanie będzie można kupić za 700-800 000. Jak dziś te ceny się kształtują? Czy będzie tutaj duży wybór? No w ostatnim roku byliśmy świadkami dosyć dużych wzrostów, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. Praktycznie we wszystkich miastach ceny rosły dosyć dynamicznie. W ostatnim kwartale 2022 roku, bo to są najświeższe dane, jakie mamy, ceny troszkę się zatrzymały, jeżeli chodzi o 7 największych miast w Polsce. To jest nieco poniżej 12 000 za metr kwadratowy, jeżeli chodzi o pozostałe 9 miast wojewódzkich, jest to cena w okolicach 9 000 za metr kwadratowy. No i ta cena jest dosyć, nie zmieniła się wiele z kwartału do kwartału, jeżeli chodzi o koniec 2022 roku. No to są najświeższe dane, jakie posiadamy. Jędrzej Lubasiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. O sytuację na rynku mieszkaniowym i o programy wsparcia w Polsce, w innych krajach pytała Sylwia Zadrożna. A było to podsumowanie dnia. Za 17 minut, 19. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Tasty Love i Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni z listy przebojów trójki. Nagranie Pochodnia z miejsca 13. 3 do góry. Za 13 minut 19. Zapraszamy do trójki. Jak wiemy, opóźnione pociągi to nie tylko problem, który dotyka nas, zwykłych obywateli. Ostatnio dotknął także prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. No ale od początku. Warszawa i Piaseczno od kilku dni mogą pochwalić się nowym połączeniem szybkiej kolei miejskiej. Na nowe linie S4 i S40 od lat czekali mieszkańcy i wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie jeden fakt. Nowe połączenie uruchomiono w najbardziej niesprzyjającym momencie, więc w czasie przebudowy Dworca Zachodniego, przez co pociągi regularnie się spóźniają. Ofiarą własnego sukcesu został prezydent Warszawy, który doświadczył opóźnienia. No a jednak prezydentowi zabrakło cierpliwości i samorządowiec przesiadł się w połowie drogi do autobusu. Mówi Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego. Niestety pociąg S40, szybkie kolei miejskie jadący z Piaseczna do Warszawy, doznał dużych opóźnień przy wjeździe na dworzec Warszawa Zachodnia. Dlatego też uczestnicy tego inauguracyjnego przejazdu, dziennikarze, samorządowcy z podwarszawskich miejscowości oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy przesiedli się do autobusów i tym sposobem dotarli do centrum Warszawy. Trochę falstar z tą nową linią do Piaseczna SKM-ki. Wracam z Anglii, więc proszę mnie przyjść do reszty nastroju, bo tam jest wszystko idealnie, a tu przyjechałam i od razu jest cyrk. Pół godziny wszystkie pociągi opóźnione. Są te utrudnienia, ale akurat one jakoś tak bardzo mnie nie dotyczą, bo ja na żwirkach wysiadam. Wszedł akurat zachodnią, więc jak mnie nie dotyczy. PKP Polskie Linie Kolejowe SA modernizują stację Warszawa Zachodnia. Wyjaśnia Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK SA. Zakres przebudowy obejmuje m.in. wymianę torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W związku z wystąpieniem opóźnień pociągów wokół warszawskiego węzła kolejowego oraz na dojazdach do Warszawy powołano zespół składający się z przedstawicieli PLK SA i przewoźników. Wspólnie ustalone zostają tymczasowe zmiany w rozkładzie. Te zmiany zapewnią sprawniejsze połączenia na warszawskim węźle kolejowym. Nie jesteśmy w SKM-ce. Uruchomione zostały nowe połączenia do Piaseczna. Słyszał pan o problemach i czasie oczekiwania dłuższym? Tak, słyszałem, bo stałem i czekałem. Dzisiaj też się spóźnił 14 minut. Rozumiem, że tak na początku będzie, a później będzie dokładnie według planu. No, później oczywiście za co trzymamy kciuki, choć w sumie, jeśli pociąg do Piaseczna kursuje z półgodzinnym taktem, to spóźniając się o 40 minut, to tak naprawdę spóźnia się tylko 10 minut. A to taka wyższa matematyka, na którą zwraca uwagę nasz reporter Jacek Frenzel. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo 2273, także telefonicznie. Za 11 minut 19. Amy Winehouse. I jeszcze jeden temat w audycji popołudniowej. Na 7 minut przed 19. Reakcja na doniesienia medialne o świętym Janie Pawle II. Synod o synodalności i beatyfikacja rodziny Ulmów. To główne tematy 394. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie. Dziś biskupi wzięli udział w końcowej konferencji prasowej, a więcej o tematach podjętych przez hierarchów Tomasz Zielenkiewicz. W końcowym komunikacie czytamy, że wobec prób zdyskredytowania Jana Pawła II biskupi apelują do wszystkich o uszanowanie jego pamięci. Przeprowadzony proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości papieża Polaka. Mówił o tym m.in. biskup gliwicki Sławomir Oder, który był postulatorem w tym procesie. W przypadku Jana Pawła II zdecydowano się na dyspensę, jedyną dyspensę, jaka została udzielona w tym procesie, podkreślam, jedyna to była dyspensa, jedyny, możemy powiedzieć, skrót proceduralny, zdyspensowano od 5 lat oczekiwania. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś zaznaczył, że proces kanonizacyjny papieża prowadzony był rzetelnie. Ponieważ w przestrzeni publicznej jest bardzo wiele takich wypowiedzi, że na chybcika, że za wcześnie, że bez przeglądnięcia dokumentów. Nie można zarzucić Janowi Pawłowi II zaniedbań wobec wszelkiego zła, dodał arcybiskup. Oskarżany o zamiatanie pod dywan czy o lekceważenie zła w kościele jest papież, który jako pierwszy, nie boję się tego powiedzieć, podniósł temat rozliczenia się kościoła ze złem. Dzisiaj jest traktowany jako ktoś, kto to zło w kościele ukrywał, zamiatał pod dywan. To jest dramatyczne, także dlatego, że o tym jego podejściu do zła w kościele my w ogóle nie mówimy. Arcybiskup przypomniał cały proces analizowania dokumentacji związanej z życiem i działalnością Karola Wojtyły. Zwrócił uwagę, że kardynał żył i posługiwał w totalitarnym państwie komunistycznym. Trzeba ostrożnie podchodzić do źródeł, wskazywał. Trudność nie polega na dostępności do tych archiwaliów, tylko polega na ich interpretacji. Kwestia interpretacji źródeł wydaje się absolutnie kluczowa. Na pewno przy tej interpretacji nie można się dopuszczać błędu, który się nazywa ahistoryczność. To znaczy nie można do tych materiałów przykładać miary dzisiejszego państwa i dzisiejszego kościoła. Podczas spotkania w Warszawie biskupi zapoznali się też z informacją na temat kontynentalnego spotkania synodalnego. Odbyło się ono w Pradze. Omówili też kwestię beatyfikacji rodziny Ulmów. Odbędzie się ona 10 września w Markowej. Zaapelowali o dalszą modlitwę i wsparcie Ukrainy. Tak, ja przypomnę, że o manipulacjach i dezinformacji, jeśli chodzi o te ostatnie doniesienia w sprawie świętego Jana Pawła II, także na naszym portalu polskieradio24.pl. Za 5 minut 19. Yeah.